Моє духовне просвітлення. З причини голоду я до школи в 7 клас вже не пішов, бо пішов на роботу, щоб щось заробити. З Божої ласки мене, 15-річного хлопчину, прийняли в нову лісозаготівельну організацію, яка утворювалася у нас в селі. Начальство тієї організації бачили людські злидні і вірили людям, що в них біда. І коли я став проситися до роботи, вони добре розуміли, що не від солодкого життя цей хлопчина не пішов закінчувати школу, але проситься на роботу. Дав Бог мені знайти милість в їх очах, і вони мені підшукали навіть роботу по моїй силі. Прийняли мене на посаду маркіровщика. Це на заготівельних дерев'яних різного розміру ковпках писати фарбою їх розміри. Робота була мені по силі і по моєму серці. Я наче на крилах літав по лісі, вслід лісорубів, заміряв колоди, нарізані ними, та записував їх розміри на них. Пам'ятаю перший день моєї праці. Як я, не маючи практики ходити по лісі, переходив яр по звалені і обкоровані ялиці. Був я з відерцем в руці, в якому знаходилася моя фарба. Піді мною був глибокий яр, на дні якого було болото і висока густа кропива. Я ж не знав, біда ще не навчила, що свіжо обкорована весною ялиця дуже слизька, і пішов нею через яр. На самій середині яру поховзнувся і, падаючи в яр, моє відерце з фарбою від неосознаного взмаху руки машинально полетіло уверх. Я ще чомусь свиснув ротом, мабуть, щоб всі робітники побачили, як я паду в ту кропиву і болото, а відерця з фарбою впало зверху якраз на мене. Я вийшов звідти увесь від фарби і болота, обжалений крапивою, а лісоруби трималися за животи сміху, і я їх добре розвеселив. Соромно мені було після закінчення моєї першої робочої днини з'явитися на очі начальника і всіх увесь від фарби. Думав, скажуть, от це так робітник. Та обійшлося легко. Розсмішив і начальника, він теж розумів річ, що я ще не обстріляний. А взагалі, я мав таку вдачу, що мене любили всі, а кого люблять, тому й вибачають. В майбутньому у мене все виходило на славу. Коли я заробив перші гроші і отримав 300 карбованців, така була моя місячна плата, а ще мені, як і всім, видали по 300 карбованців вербовочних, це як заохочення чи одноразова допомога тим, хто оформився в лісозаготівельну організацію, моєї радості не було меж. Гроші, які я отримав, 600 карбованців того разу, були всі, як ніколи, новими купюрами, гарні, ще пахли фарбою. І я ніс їх додому, як безцінний скарб. Положив їх на стіл і пішов з радості цілувати сестру і її чоловіка. Мені здавалося, ми спасення назавжди від біди. В тій порі за ті гроші не міг купити все, що хочеш. Промислових товарів ніхто і не планував купляти, та їх і не було в продажі. Війна розрушила все. Великий попит був на продукти харчування, яких теж тільки деколи привозили. З хлібом щоденним була велика проблема. Його в державі не вистачало, і була упорядкована карточна система. Робітники отримували таку картку, яка була розкреслена на дні і кілограми, коли і скільки ти можеш купити, скільки тобі продадуть, і не більше. Так робилося для того, щоб хтось не міг закупляти більше, а комусь не зайшлося б нічого. Я вже не пам'ятаю, поскільки тоді нам видавали хліба на день. Знаю тільки, що мало. І був він дуже мокрий, важкий і несмачний. Але то було вже хоч якесь та забезпечення. Отримували хлібні карточки тільки робітники, які працювали на державних установах. А хто працював біля землі, на своєму полі, таким не видавали карточок, і такі не могли купити хліб. Рахувалося, що землероби виживуть і так, тому що на городі щось виросте, і такий вже може вижити. Хто отримував хлібні карточки, такому було набагато легше. І я був один з таких, хоча був ще підростком. Описуючи коротко моє дитинство, я дійшов до першого мого заробітку. Але це не все. Я познайомив вас з світською тілесною стороною мого життя. А тепер потрібно знову повернутися в моє дитинство, щоб я ще розповів про духовний світ, який так яскраво відкривався мені. Батько мій і моя друга мати були прихожанами православної церкви. Так як ми жили в центрі села, то та церква була недалеко від нас. Батько був дуже церковною людиною. Кожного разу, коли в церкві була служба, він з нами дітьми відвідував її. В церкві ми хлопчики, а нас було декілька таких особо церковних, стояли завжди впереді біля вівтаря. І коли священник в центрі вівтаря виходив з райських дверей, щоб читати перед прихожанами Євангелію, біля нього, по правій і лівій стороні, стояли по одному хлопчикові із засвіченими, товстими і високими свічками. Мене майже не обминала ця повинність, і я з задоволенням це робив. Мені подобалося, яким сочним, гарним баритоном співав священник, а дяк підспівував чистим тенором. Хор на широкому балконі напроти вівтаря, наче луна, злагоджено повторював за ними. І все це чудовою гармонією злітало у височинь під скліпіння купола, і звідти спадало благодатним чуттям у моє спрагле серденько. Я був дійсно щасливий. Душа моя ублаготворялася на тих богослужіннях. Я йшов додому, тримаючись за руку батька, освітлений і заспокоєний. Батько мій не знав грамоти, але те, що він чув в церкві, дотримував дуже пильно. В неділю ніколи не робив абсолютно ніякої праці. Ще з субітнього вечора, після заходу сонця, як в церкві високо на дзвіниці клепали дерев'яними молотками по підвішені сухі грабові дошці, і той клепіт розносився досить далеко, всі роботи в хаті і на подвір'ї повинні були бути дотоді закінченими. І ми всі вже мали бути помитими і вдягненими в чисті сорочки, це вже був для нас святий час. Кроме цього, ні одне весілля своїм дітям мій батько не зробив у неділю, а робив їх у четвер. Така була традиція, що можна було справляти весілля і в четвер. І батько говорив, що не дозволить, щоб в Божий недільний день в його хаті працювали ножами та іншими кухонними знарядями на кухні. Все це, а також святкові різдвяні, великодні традиції з усіма їхніми ритуалами і радощами складали у уяві щось стійке, величне, яке хотілося робити. Я виховувався і на собі переживав те, що варте наслідування по вихованню дітей та молоді. Якщо би хтось з нас, малолітних, ідучи дорогою, не поздоровався з людиною старшого віку, така подія не проходила так без майбутніх ускладнень. Такого з нас тут же зупиняв, той, перед ким ми не поздоровувалися, і запитував, «Хто твій батько, дитино?» Я запитаю його, чи він тебе не навчив здоровитися старшими, чи ти сам нехтуєш наукою батька. І цього було досить. Це була страшна провина з неприємними наслідками. Другий раз обов'язково будеш здоруватися. В пору мого дитинства і юності навіть світських людей хлопець з дівчиною міг зустрічатися тільки в батьківській дівочій хаті, на очах її батьків, і то в дорослому віці, справжніми намірами на одруження з нею. Могли ще стрінутися в громадських місцях, скажімо, на танцях, де завжди було багато людей, але ні в якому разі десь усамітнено. У мого батька в тій порі, про яку я тепер розказую, були два дорослі сини, мої брати, і моя сестра, дівчина, на віддання. І коли вона одного вечора дозволила собі постояти біля наших воріт в компанії хлопців, серед яких були її два рідні брати, парубки, то коли вона повернулася до хати, батько зробив їй таку школу, що вона, мабуть, до своєї смерті пам'ятала. А вона була не десь, а перед вікнами нашої хати, в присутності її двох братів. Іншим разом, мій старший брат, який мав уже заручену дівчину, повернувся додому о першій годині ночі. Батько піднявся з ліжка, спинив його біля дверей і спитав, де він був до тієї пізної години. Він відповів, що був заручений з ним дівчини. Батько йому сурово вичитав, що він ганьбить добре ім'я нашої родини, і він, батько, змушений покласти тому край. І дав йому такого ляпаса в праву щоку, що брат мій, як підкошений, впав під піч на підлогу. Коли піднявся і виструнчився, як годиться перед батьком, тут же отримав такого ляпаса у ліву щоку, що впав на другий бік. Коли знову піднявся, батькове слово було таке: «У моїй хаті немає місця волоцюгам. Геть з хати! Навчися розуму, обдумай, як має бути далі, і рано мені скажеш». Ні одного слова брат мій не вимовив, вийшов з хати, спав у хліві на соломі, а рано прийшов на розмову з батьком. Тієї розмови я вже не чув, але бачив, що далі все було гаразд між батьком і братом, наче нічого й не було. Брат завчив урока, більше такого не робив, розуміючи, що інакше, як вчить батько, бути не може. Те, що я бачив в домівці мого батька, у моїх дитячих міркуваннях, здавалося все дуже добрим і правильним, доти, поки я не взнав, що в нашому селі є і інша церква святих людей, які відреклися від православної церкви. Дещо про життя тих людей до мене доходило через мою сестру, старшу від мене на 4 роки, Аксинію. А вона в свою чергу про це узнавала від старших за неї сестер, які з нею, як з більш дорослою, ділилися враженнями про нову віру, довіряючи її, що вона батькові не донесе про те. І вона не доносила, тому що вона і старші сестри симпатизували тим людям. А батько за такі симпатії був би розправився по-своєму, і то було би справжнє гоніння за правду. Мені тоді було неповних 10 років. І коли я пригадую ті часи, то й до сьогодні дивуюся сам собою. То була велика Божа милість до мене, щоб я не остався у духовній темряві. Милостивий Господь так потрудився біля мого серця і розуму, що я відразу зрозумів, що Божа правда за тими, хто вийшов з православної церкви. До такої переконливості можливо було прийти через великі вагання та труднощі, бо ж я жив у центрі села, далеко від Євангельської церкви і від тих людей, що туди ходили. А батько мій був знатною людиною між людьми і дуже церковний, який відстоював православ'ї всім своїм єством і помер православним. І в такій сім'ї такий малий хлопчина звідкись отримав стільки сили і відваги, щоб мислити по-іначому, не зазнаючи ніяких вагань, непорозумінь чи страхів. Я з легкістю зазнав радощів єднання з Господом і знаходив це у моїх молитвах. Молитви мої були завжди заховані від домашніх, тому що я молився вже не як православний завченими молитвами на пам'ять, але своїми словами, які виходили від серця, від нужди, яку я мав, і вже не хрестився рукою. Якщо б про це взнали батько, то було б горе моє. Я ховався для молитви в стодолі, в хліву, на горищі, на огороді, в кукурудзах, як в лісі, бо я був малий, а вони високі. Молився завжди шепотом, наслухаючи, чи ніхто не підходить, щоб я не був виявлений. Мені хотілося молитися, хотілося бути самотнім, десь в стороні від всіх. Тоді я наче розмовляв з Богом, і у моє серце приходив Божий спокій. Я думав про тих праведних людей, які ходять у малу церкву, і мені дуже хотілося бути такими, як вони. Одного разу я бачив на віддалі, як недалеко від нас, на паралельній з нашою вулицею, проходила похоронна процесія тієї правдивої, дорогої моєму серцю церкви, в якій я ще ніколи не був. Та хода тих смиренних святих людей запам'яталася мені на все життя. Невеличкий гурток їх ішли за труною, як мені показалося, схиливши голови, і дуже-дуже гарно співали. То був тихий, побожний спів, який злагоджено лунав, западаючи мені в душу, переконуючи мене, що це справді святі люди. Мені і сьогодні приємно згадувати про те, і знову хочу сказати, що то була Божа праця у моєму маленькому серденьку. Без моїх зусиль знайти істину, без роздумів і аналізів, я звідки знав, що то та маленька церква, далека від центру, є справжньою вірною перед Богом. І я радів тим, що відчував, що я належатиму до неї. Я мав велике задоволення і торжество духа, коли роздумував про вознесіння церкви, що я з легкістю пушинки буду піднятий у таємничу височинь. І по сьогодні перед моїми очима уявна картина, яку я побачив одного хмарного досвідка на небі. Кудись ми збиралися йти. Встали ще з-за ночі, і я одягнений вийшов сам на подвір'я. Було ще зовсім темно. Темні хмари закривали щільно весь небозвід. Тільки наді мною була у тих хмарах невеличка прогалина, крізь яку пробивалося місячне сяєво. Коли я глянув вверх, мої очі прикипіли до того, як мені здавалося, неземного сяєва. Там сіяли освітлені і інші хмари, які були вищі від перших і від других. І в них теж була прогалина. Краї цих хмарів були освітлені, наче розтопленим золотом від місячного сіяння. Це створювало чудову картину бездонної глибини у височинь неба, звідки, наче від Бога, падало на мене світло. І я тут же уявив собі, що я у тій височині разом з іншими спасенними летимо до світлосяйних небес, щоб вже вічно жити з Богом, і уявно в моїх вухах залунала чудова мелодія. Як гарно і славно буде нам тоді, як ми вознесемося в небо від землі. З моїх дитячих очей горохами покотилися сльози щастя і неземної радості. Мені так було любо і солодко, що проминуло відтоді 60 років, а я наче все те бачу і чую. Кожного разу дух мій зворушується знову, переживаючи те, що то було, як недорогий мій Спаситель манив мене до себе. Як хтось думає, що маленькі діти не спосібні ще вкусити від Божої благодаті, так і помиляються. Ту пісню ми разом з моєю сестричкою Оксинікою шепотом співали всюди, де тільки могли, заховані в домі невірного нашого батька. Коли я був жорстоко скривджений своєю мамою-мачехою, а це було без ліку разів, моє заспокоєння і потіха був Ісус. Я заховувався в кукурудзі, чи в стодолі, чи на горищі, де з кутку, за якимось речами, і, зігнувшись утрої на колінах, шепотом молився і плакав. І ніколи не було так, щоб я повертався звідти з скорботою на серці чи сльозами на очах. Кожного разу мені ставало легко від молитви, наче ангел Божий потішав мене і витирав мої сльози. Дякую Богові за чудові спогади дитинства, які так яскраво зберігаються в моїй пам'яті, і я щасливий тим, що мій Господь в моїй сирітській долі був зі мною. Коли я вже в 12-річному віці під час епідемії грипу залишився жити у своєї сестри Марії, в духовному моєму житті все перемінилося. Моя сестра вже була віруючою, хоча її чоловік Николай і не був віруючий, але не забороняв їй ходити на зібрання, і так само мені. В 1944 році я вперше пішов на зібрання Євангельської церкви. Перше моє враження про зібрання – це чудовий спів, якого я дотоді між православними людьми не чув. Простота і добродушність віруючих та зрозумілі проповіді Слова Божого, воно лягало Божим насінням у моє серце і приваблювало. Щиросердні молитви по одному і гуртом захоплювали мене до сліз, і я теж гаряче молився, дуже любив зібрання і дорожив ними. Не міг дочекатися наступного служіння. Зібрання було завжди відкритим. І я в перших порах приходив за півгодини, а то й за годину до початку богослуження, і тихенько чекав саме у залі. Так хотілося мені на зібрання. Час тоді був воєнний. 23 брати з нашої церкви були на фронті. За них завжди молилися, щоб Бог їх зберіг і привів додому. Навіть співалися пісні про братів у далекому краї на війні, які прагнуть додому на зібрання. Що кровава війна розлучила батьків, матерів і синів, щоб Бог післав мир на землю, і всі ті страхіття війни, сльози і розрухи припинилися. То були пісні, кимось написані для того воєнного часу, і вони дуже підходили людям. Коли братів забирали на фронт при загальній мобілізації, Духом Святим було сказано, що вони всі повернуться живими. Тими словами жила церква, і жили брати у тому смертоносному шалінні смерті. І всі до єдиного повернулися живими, в той час, як з нашого села не повернулося з фронту 203 чоловіки. Це було чудо перед всіма людьми, що Бог зберіг всіх до одного, і ні один із покаяних людей, як тоді нас називали, не загинув. Я пригадую ті зібрання, коли по одному брати поверталися з війни. Навіть пам'ятаю проповіді, які вони говорили перший раз зібранню після повернення, про Божий захист і рятунок у страшних смертельних ситуаціях. Як ми всі раділи, і яке то було торжество. Пригадується вечір, зібрання переповнене гостями, бо загальне всенародне свято, закінчилася війна. Поверталися ті, хто лишився живий, а віруючі були всі живі. Одні вже повернулися, а решта знали, що повернуться. І зал був переповнений радісними братами та сестрами. Був освітлений великою керосиновою лампою. Здавалося, вона сіяла, як ніколи раніше. В серцях радість і мир. Всі на ногах загальним співом співали пісні хвали Богові. Я ж малий змушений був дивитися знизу вверх, щоб бачити радісні обличчя присутніх. Пісня неслася з переповнених сердець, з мого теж. Я співав у захваті на повні груди. Здавалося, ми всі наче купаємося в Божій благодаті. Це було так давно, А я коли пригадую той вечір, здається, знову там, на тому місці, і в тій порі, при тому світлі керосинової лампи і при тій радості, котра сіяла більше від лампи. І серце тріпоче від щасливих спогадів, які заносять мене в благословленне минуле. Зібрання наше було невеличке, десь сидячих місць на 150. Віруючих на той час було менше, але всі були дружні, переповнені любов'ю, з дитячою простотою. Одяг на всіх був простий, скромний, по Слову Божому, такий, як до лиця ходити святим. Ніхто не виділявся вишуканим одягом чи манерами поводження. Навпаки, хто виходив з світу і приставав до цієї церкви, мінялися зовсім, знімали з себе світські прикраси, без того, щоб хтось їх заставляв те робити. Вони самі знали, бувши навченими Богом у своїй совісті. Сестри, які мали на своїх світських сорочках вишивки, розшивали їх, щоб вони були простенькі, без прикрас, чисті білі. Навіть з верхньої одежі, як кожушки це бондюшки, в кого були нашиті на них якісь декоративні орнаменти чи вишиті бусинками рядочки, все розшивали, здіймали, щоб були інакшими від тих людей, що в світі. Сестри дівчата чи дівчатка всі ходили в платочках, переважно в білих, бавовняних, щоб виглядати скромно, як божі люди. І світські люди, хоча зневажали віруючих, але ж змушені були і змовкати, бачивши перед собою не високомірних зазнайок, але понижених, присмирівших перед Богом людей, і називали їх дійсно святими. В 1945 році мій батько прогнав від себе свою 17-річну дочку Ксенію, мою рідну сестру, яка ще одна жила з батьками. Прогнав за те, що вона, підрісши, відкрито заявила, що до православної церкви не буде ходити, тому що там кланяються ідолам, бо вона покаялась. Батько довго її переконував не міняти віру, як він говорив, не ганьбити родину і його ім'я серед людей, та вона залишалася вірна правді, яку пізнала. Ще й батька переконувала, що йому треба покаятись. Він, розізлившись, наказав мамі Катріні одного раннього ранку скласти в мішок її одяг, який вона мала, і дати їй. Мати так зробила і викинула напівпорожній мішок біля хвіртки, її під ноги, і вона з тим мішком була прогнана назавжди від батьківської хати. Пам'ятаю той день, було велике православне свято Николая. Було ще дуже рано. Ми ще спали у моєї сестри Марії, де я жив, як прийшла моя сестра Ксеніка у сльозах до нас і розповіла все. Її не було куди діватися, і вона прийшла до нас, де нас було двоє рідних під одним дахом. Чоловік моєї сестри Марії був доброю людиною, хоча й не покаявся. Він побачив, що сталося, і прийняв Ксеніку, щоб жила з нами. Він цим втрачав в очах мого гордого батька, що приласкав ще одну сектантку. Нас вже було троє в його хаті, але він взяв це на себе і не переконував нас зрікатися покаяння, як мій батько, і не забороняв ходити на зібрання. А мій батько Манолій не розкаявся в тому, що прогнав свою дитину від себе. А Бог потурбувався про мою прогнану сестру, і вона дуже скоро вийшла заміж за віруючого хлопця, який мав вже свою власну хату. І її втрата, яку вона понесла за свою вірність, поповнилася добром. А батько так і помер, не покаявшись.